derken dirildin. Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Dağlar dağlar, kurban olam yol ver geçem. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Kara haber var. Belli ki gittiğin yerden kara haber var. Dağlar dağlar, kurban olam yol ver geçem. Sevdiğimi son bir olsun yakından görem. Dağlar dağlar, kurban olam yol ver geçem. Sevdiğimi son bir olsun yakından görem. Sevdiğimi son bir olsun yakından gör.